حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، جھوٹی بات میرے ذمہ لگانا آگ یعنی جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 31۔